یک شاخه گل، برنامه شماره 143. از لذت جام تو دل ماند به دام تو، بر بوی بهار تو گل نیز پدید آمد. مباشی چو تو را یار براند، هله نومید مباشی چو تو را یار براند، اگر امروز براند مگه فردات بخواند، وگر او بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره دیگر بگشاید که کس آن راه نداند. اگر او بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره دیگر بگشاید که کس آن راه نداند. به کوی تو به امید نیاز آمده ایم، شمسان در رهت از سوز و گداز آمده ایم. تا نسیمی ز گلستان جمالت یابیم، بلبل آسا همه ره نغمه نواز آمده ایم. شاید در مرحمتی اهل نظر فرمایند سوی ما، که از ره بس دور و دراز آمده ایم. مرغسان هر طرفی سیر کنان می بودیم، مرغسان هر طرفی سیر کنان می بودیم، به هوای تو کنون از همه باز آمده ایم. سبا چه شنیدی ز لب یار بگو سبان چه شنیدی ز لب یار بگو عاشقان محرم رازم نه شکن در شکنش جاگیا تو داری خبر زلف شکن در شکنش پیش ما قصه دلهای گرفتار بگو یا چشم ستم کار بگو یا چشم ستمگار ز پیغام نصیبی دادی گوش را چون که ز پیغام نصیبی دادی کی بود چشم مرا وعده دیدار بگو Thank you.

دگر سر ننازد به خرامیدن خیش دوست صفتی با وی از اون صفتی با وی از اون قامت و رفتار بگو جا نهفته‌ام به خاموشی خیال روی تو را نهفته‌ام به خاموشی خیال روی تو را مباد که از نفسم بشنوند بوی تو را اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد کشیده ایم در آغوش آرزوی تو را ز سنگ محتسب شهر غم مخور ساقی ز سنگ محتسب شهر غم مخور ساقی سپرده این به پیر مغان سبوی تو را عشق تو شرابیست که سوزد دل و جان را عشق تو شرابیست که سوزد دل و جان را جز عاشق شوریده ننوشید کسون را زین باده کسی تا نشود مست نداند زین باده کسی تا نشود مست نداند احوال دل عاشق آشفته روان را آنجا که غمش خیمه زند برکند از بیخ اندیشه کونین و غم نامونشان را. سلطان سراپرده عشقش چو نظر کرد، افروخت به نور رخ خود جمله جهان را. در منزل حیرت مزن شمس دم لطف، در منزل حیرت مزن شمس دم لطف، پوشیده همان به که کنی سر نهان را. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که به مناسبت این عید سعید نثار شد شماره 143 بود که با شرکت آقایان محجوبی، بدیعی، جلیل شهناز و گلپایگانی در استودیوی گلها تنظیم کردیده. اشعار از مولانا و کلیم همدانی. آهنگ موزون در مایه افشاری از عارف، تنظیم و هارمونی از آقای روح الله خالقی، گوینده روشنک.